Lunes 20, creo, en la puerta de Casa de Porras, 5 menos 10. Hocam bizim sırada boşalan yok ki bizim neredeyse son yakın zamana kadar. Çünkü şey emreder hocam. Boşama var mı? Mesuliyet emreder. Korumayı. Bunun sonra saygıyı. Bunların hepsini emreder hocam. Ama şeyi de hocam şey yapar. Yeah.